Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Huduma ya bure nchini kote kwa waathiriwa wa ukatili wa kijinsia inapendekezwa na baadhi ya vituo vinavyohudumia waathiriwa hao, sababu kufuata. Na mkoani Chibitoke, gavana anaonya mtu yeyote anayehusika au kushiriki katika swala la kusambaza maandishi yasiyosainiwa kushutumu uchawi watu 28. Na mkoani Kayanza, huduma ya pamoja ya mkoa huo haipani hati ya kusafiria resepase tangu mwishoni mwa mwaka jana kufuatia tatizo la kiufundi. Maelezo kufuata katika habari hii inayosimamiwa kimitambo na Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Waziri wa fedha anasema anafanyia kazi mikakati yote muhimu ya utoaji wa fedha kwa wakati kwa ajili ya miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia. Nestori Naonuye alitangaza hayo Ijumaa hii katika uzinduzi wa mfumo mpya wa ushirikiano wa miaka mitano kati ya Benki ya Dunia na serikali ya Burundi. Anaamini kuwa changamoto zote zilizosababisha ucheleweshaji wa utoaji pesa zimetambuliwa na kutatuliwa. Sikiliza maelezo yake katika tafsiri ya Omer Nduwayo. Twabonye yuko urugero rw'amahera maze gukora mu bikorwa bisanzwe bitegekanijwe. Tulielewa kuwa kiasi cha bajeti iliyokwisha tumiwa katika utekelezaji wa miradi iliyo mbioni hakiridhishi, na hayo kwa sababu miradi mingi hupitishwa kwenye masoko ya mitaji na kusababisha maandalizi yanayofanyika katika miezi ya mwanzo ya mwaka wa bajeti, yani Julai, Agosti, Septemba na Oktoba, kukawiza utekelezaji. Masoko mengi huchelewa na kutekelezwa katika miezi ya mwisho, yani mwezi wa Februari, Machi pamoja na Aprili. Kuligundulika pia tatizo katika ufuatiliaji wa miradi hiyo, na ni wajibu wa Wizara ya Fedha ambayo inasindikiza miradi hiyo inayopigwa jeki na Benki ya Dunia kudhibiti changamoto zozote zinazoweza kujitokeza kufuatia utumiaji wa ufadhili pamoja na utekelezaji wa miradi hiyo, ili kusimamia vizuri na mara kwa mara operation nzima. La sivyo, kukipita miezi miwili au mitatu bila kupata suluhu kwa changamoto inayokithiri, matokeo huathiri utekelezaji wa miradi inayofuata. Swala hilo sasa tuko nalo mikononi. Kwanza, ufuatiliaji uliandaliwa katika bajeti ya mwaka wa fedha wa 2026 kwenda 2027 ili kusawazisha tatizo la matumizi mabaya ya bajeti hiyo inayotolewa na Benki ya Dunia. Naam, Nestor Naonuye ni waziri wa fedha wa Burundi, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Na huduma ya pamoja ya mkoa wa Kayanza haipani hati ya kusafiria resepase tangu mwishoni mwa mwaka jana. Ndereimana Sosten, mkurugenzi katika kituo hicho, anazungumzia tatizo la kiufundi lililotokea, lakini anahakikishia kuwa timu ya mafundi inajitahidi kulirekebisha. Katika mwaka jana, karibu watu 4,000 wakiwemo zaidi ya wanawake na wasichana 600 walitafuta hati tofauti kituoni humo. Mkuu wa huduma hiyo anatoa wito kwa wakazi kutafuta hati za kusafiria mapema. Patrick Sengiyumva ana mengi zaidi. Kama inavyoelezwa na kiongozi wa kituo kinachohusika na ugavi wa vibali mbalimbali mkoani Kayanza, katika mwaka 2024 kituo hicho kilisaidia waendesha vyombo vya abiria takriban 1,052 na wengine 2,669 waliokuwa wakitafuta hati za usafiri. Ndelimana Sosteni, kiongozi wa kituo hicho, abaini kuwa katika kipindi hicho kuna watu 424 waliosaidiwa pia walipokuwa wakitafuta hati ionyeshayo ya kwamba hawatafutwi na mahakama kwa makosa makosa yaliyofanywa. Ndereimana Sostene, kiongozi wa kituo kinachohusika na ugavi wa vibali mbalimbali mkoani Kayanza, asema kuwa mwaka uliopita walipokea kwa jumla katika kituo hicho watu 3719 na miongoni mwao wasichana na wanawake wakiwa ni 672. Kiongozi huyo awataka raia mkoani Kayanza kushughulikia sana jambo la kuwa na vitambulisho mbalimbali, haswa haswa pasipoti na hati nyingine kwa wasafiri, na kwa wachukuzi nao hati inayowakubalia kufanya kazi hiyo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva kutoka mkoani Kayanza. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya vituo vinavyohudumia wafiliwa wa ukatili wa kijinsia vikiwemo kituo Seruka na kituo cha magonjwa ya akili cha Kamenge vinapendekeza kuwepo kwa huduma ya bure kuhusu wafiliwa hao nchini kote. Daktari Rubarika Scholastic wa kituo cha Seruko anazingatia hili kufuatia kwamba 39% ya kesi wanaomba huduma hizi kwa kuchelewa, yani zaidi ya saa 48 kufuatia alama katika vituo vya afya vya karibu. Maoni hayo pia yamechangiwa na Njejimana Pierre Claver kutoka kituo cha magonjwa ya akili cha Kamenge, ambaye anatambua kuwa dawa wanazoandikiwa wafirika hao ni ghali. Msemaji wa Wizara ya Mshikamano, Idefonse Majambere, anaonyesha kuwa watashirikiana na wadau wa sekta hii kutafuta suluhu ya tatizo hilo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Sheila Irambona. Na wiki mbili zinamalizika maandishi yasiyosainiwa na yanayowashutumu watu 28 kwa uchawi kwenye kijiji cha Bugayi tarafani Mugina mkoani Chibitoke yakisambazwa. Gavana wa mkoa huo anaonya kuwa mtu yeyote anayehusika au kushiriki katika swala hili kwamba kesi za kisheria zinawezekana. Wakati wa mkutano na wenyeji wa kijiji hicho, Kareme Bizoza alitoa wito kwa watu kukomesha tabia hiyo mbaya, akilaumu kwamba shutuma hizo wakati mwingine ni njia isiyofaa inayotumiwa na watu ambao wanakuwa na migogoro mingine. Na wabunge wanaomba tume ya kutetea haki za binadamu CNDH kufanya kazi kwa uhuru kamili. Walikuwa wakizungumza Jumatano wiki hii katika bunge la kitaifa wakati wa kuwasilisha ripoti ya haki za binadamu mwaka 2024. Kwa upande wake, Daktari Sikte Vinyini Muraba, mwenyekiti wa tume hiyo, aliwaambia kuwa hadhi ya taasisi hii inatokana na kuridhika kwa raia. Habari hii imetungwa na mwenzetu Mireye Kanyange. Kabla ya kuhitimisha habari hii, hali ya watoto wa mitani inapoongezeka husababisha kuongezeka kwa vitendo vya ujambazi na ukiukaji wa haki za binadamu. Maoni ya mratibu wa kitaifa wa shirika linalotetea haki za watoto Giriyuja, Emable Barandagie, anapendekeza serikali kutathmini utekelezaji wa mswada wa sheria ambao ulipitishwa na baraza la mawaziri uliohusu kurejesha watoto hao nyumbani katika mkutano wa wadau unaokaribia kufanyika mwezi Februari. Tumsikilize, anatafsiriwa na Clovis Niyonkuru. Giriyuja yarafashije leta na UNICEF gushiraho umugambi ukura abana mu ibarabara. Shirika Giriyuja lilichangia katika kubuni muradi wa kuondoa watoto barabarani. Muradi huo uliandaliwa na shirika Giriyuja kwa ushirikiano wa shirika la kutetea haki za watoto UNICEF pamoja na serikali. Mradi uliidhinishwa katika baraza la mawaziri. Kinachosalia ni uwezo wa kifedha ili mradi huo uweze kutekelezwa. Nilisikia kuwa mwezi ujao kutendeshwa mkutano hapa nchini Burundi, mkutano utakaohudhuriwa na shirika la Umoja wa Mataifa likiwemo shirika la kutetea haki za watoto UNICEF, ili kutathmini jambo muhimu la kufanya kwa ajili ya kutokomeza swala la watoto wa mitaani, bila kusahau kuunga mkono familia zenye kipato cha chini ambazo si rahisi kulipia karo watoto wao. Baada ya watoto kuzurura zurura barabarani, madhara ni mengi. Ni lazima wao wahalifu kwa njia nyingi. Hali hiyo inawapelekea kuwa wahalifu kwa njia nyingi, kwa sababu wanahitaji kupata chakula. Wanapokosa chakula, kujihusisha na wizi au baadhi yao kuuza dawa za kulevya, yani mihadharati ile wanayotumia inawafanya kuingia katika uhalifu mkubwa. Emable Barandagie ni mratibu wa kitaifa wa shirika linalotetea haki za watoto Giriyuja. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Duwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heli.